เรื่องวิชาภาคิยธรรมตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เมื่อมาอยู่ในบ้านแล้วก็ต้องมารักษาระบบชีวิตระเบียบสังคมเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับชาวบ้านมาตลอดชาวบ้านก็จะต้องเห็นในช่วงนี้เรียกว่ายุคแห่งศีลรักษาศีลรักษาศีลประคองตนเองไว้อยู่ในบ้านส่วนสมาธิก็ได้ลดลงแล้วศีลก็เข้มข้นทำอะไรๆให้มีรูปมีแบบขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเริ่มขึ้นมายุคนี้มีพิธีจากพิธีแล้วก็มาสุรีตองคือมีพิธีการเข้าใกล้พระมากราบมาไหวมาสมาทานศีลมากล่าวคำถวายอาราธนาอะไรต่ออะไรถวายทานจะฟังเทศก็ต้องอาราธนาซึ่งสมัยก่อนนั้นอาจจะไม่ต้องอาราธนาเลยนะมีเรื่องอะไรจะพูดก็พูดกันไปชักเข้ามาสู่ในเรื่องศีลในเรื่องธรรมมาช่วงนี้เริ่มมีพิธีแล้วศีลละยุคหลังจากนั้นก็เตรียมสั่งสอนลูกหลานบ้านเมืองให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์สังคมเห็นว่ามีประโยชน์มากส่งลูกส่งหลานเข้ามาบวชมาเรียนเรียกว่าบวชเรียนเขียนอ่านในยุคนี้ศีลก็ลดลงเพราะมีคนหลากหลายเข้ามาบวชจากตระกูลต่างกันหยาบบ้างละเอียดบ้างดีบ้างชั่วบ้างก็มีคนดีคนชั่วปนเปกันเข้ามาในที่สุดในช่วงนี้ศีลได้จางลงแล้วเน้นไปที่การเรียนการสอนเรียกว่าสุตยุคต้องไปส่งกันไปเรียนเอาหลักเอาฐานเอากฎเอาเกณฑ์มาจากต่างประเทศที่พอไปได้ไกลชิดสืบต่อกันมาในยุคสุตะนี้ศีลได้ลดลงและในยุคสุตะนี้การเรียนพระไตรปิฎกคำสั่งสอนก็เริ่มถึงทางสองแพร่งอีกแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีทางสองแพร่งขึ้นมาอีกแล้วในยุคสมาธิก็เกิดทางสองแพร่งคือแยกหนึ่งมุ่งตรงเข้าไปสู่ความหลุดความพ้นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักขณาอริยสัจสี่สมบูรณ์เดียมามีองค์แปดชำแรกกิเลสสู่ความสิ้นทุกข์แต่อีกแยกหนึ่งก็ไปพบฤทธิ์พบเดชหูทิพตาทิพมีอิทธิปฏิหารดลบันดาลต่างๆก็หลงไปกับลาภสักการะเดินไกลห่างจากทางแห่งพระพุทธศาสนาพาชาวบ้านเข้าดงพงรกไปนี่พอมาถึงยุคสุตตะก็เอาอีกแล้วพวกหนึ่งเรียนไปก็เห็นแต่เรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนคือการปล่อยการวางวิสังโยคะวิราคะอปิจยะอปัชตาสันตุถีปวิเวกวิริยารัมภะสุภรตาพุทธศาสนาเป็นไปเพื่อความปล่อยวางเป็นไปเพื่อความจางคลายเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นไปเพื่อไม่สั่งสมกองกิเลสเป็นไปเพื่อความยินดีพอใจในสิ่งที่มีเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษเป็นไปเพื่อความเรียบง่ายเป็นไปเพื่อความปรารภความเพียรไม่ได้เป็นไปเพื่อมักมากอยากหลายไม่ได้เป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เป็นไปเพื่อความผูกพันไม่ได้เป็นไปเพื่อความสั่งสมกิเลสไม่ได้เป็นไปเพื่อความอยู่ดีกินดีพวกนี้ก็ดิ่งไปตามกระแสที่เราเรียนพวกนี้เมื่อยิ่งเรียนไปก็ยิ่งเห็นความเละเทะของสังคมสงของสังคมชาวพุทธนึกจะรื้อฟื้นนึกจะปฏิสังขรณ์นึกจะย้อนกลับรีไซเคิลปฏิรูปอะไรขึ้นมาเนื่องจากเกิดรีคอนสตรัคชั่นขึ้นมาอีกแล้วเอาแล้วสิทีนี้มันก็เลยเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาอีกพวกหนึ่งเรียนไปเรียนไปว่ามีแต่เรื่องปล่อยวางจางคายมีแต่เรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นมีแต่เรื่องมักน้อยสันโดษมีแต่เรื่องปรารภความเพียรอย่างนี้มันจะไปได้กินอะไรในที่สุดชาวบ้านก็เชื่อมือของพระเชื่อมือของคำสั่งสอนเชื่อมือของรูปแบบมีความศรัทธาอยู่แล้วพวกนี้ก็เริ่มเขียนใหม่สอนใหม่ใส่คัมภีร์ยุคนี้เรียกว่าสัทธรรมปฏิรูปคือธรรมะปลอมได้เกิดขึ้นก็จะเน้นการให้ทานและจะสอนอานิสงส์อย่างเลิศเลอทานไปบาทหนึ่งสลึงหนึ่งเฟืองหนึ่งสวรรค์นางอัปสรบริวารเป็นบริวารเป็นพันเป็นหมื่นดังคำกล่าวภาษาภาคอีสานว่าเจ้าท่านสิบท่านหาสิได้เป็นเทวดาบนสันฝ่ายย้อนๆศรัทธาแล้วให้ท่านเทท่านถอดคือพระเวทเพิ่นได้ท่านลดแก้วทั้งมากราบมานี่ตรงนี้ชาวบ้านก็มองในการให้ทานพระสงฆ์ก็สั่งสอนเสลิดเลยสร้างโบสถ์สร้างวิหารมาแข่งกันมากๆ10 ล้าน 20 ล้านเอามาเป็นรังนกพิราบในช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงทางแยกทางสองแพร่งพวกหนึ่งเรียนแล้วสลดใจ ถึงความเป็นอยู่ของสถาบันสงฆ์ถึงสถานภาพของพุทธศาสนาคืนปล่อยไปอย่างนี้มันไกลห่างออกไปมันสวนทางกับพระพุทธศาสนาพวกนี้ย้อนยุคเริ่มคิดจะย้อนยุคพุทธันดรมันต้องย้อนคืนไปสู่ศีลสู่สมาธิสู่วิมุตติขึ้นมาแล้วจากสุตะนี่จะต้องย้อนคืนไปสู่ศีลเอยิ่งเรียนทำไมศีลมันเละเทะทำไมสมาธิไม่มีทำไมการหลุดพ้นไม่มีมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นพวกนี้ย้อนยุคละดังกรณีที่เราเห็นกองวิปัสสนาจารย์แห่งประเทศไทยในยุคกรุงรัตนโกสินทร์เราในยุคนี้แสดงว่าถึงยุคสุตะวิชาการฟ้าสางทางสุตะฟ้าสางทางวิชาการแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราที่ท่านล่วงลับไปคือสมเด็จพุทธาจารย์ของเราเนี่ยอาสภมหาเถระเนี่ยท่านก็เลยมาระลึกถึงลักษณะนี้จึงพาพวกเราย้อนยุคพุทธันดรจากสุตะย้อนคืนสู่ศีลสู่สมาธิสู่วิมุตติเอาวิปัสสนาขึ้นมาตั้งกองการวิปัสสนาแห่งประเทศไทยขึ้นอันนี้คือข้อความเป็นมานยุคเนี่ยแต่พวกเรากลับมาเบ่งบานยุคสุดท้ายคือใช้สุตะใช้คำสั่งสอนนี่มาแปลงมาแปลงรูปมาเน้นคำสั่งสอนส่วนที่เป็นฐานยุคให้คนฐานมากๆเขาเรียกว่าอนุปพิกถาทั้ง5ที่พระพุทธเจ้าใช้มาตลอดคือเริ่มต้นด้วยทานแล้วต่อมาก็ศีลเมื่อทานกับศีลให้ผลสมดุลกันมันจะส่งไปไกลถึงความสุขอันเป็นทิพย์บนสวรรค์อย่างน้อยทานกับศีลสมดุลกันธรรมดาให้ผลมีความสุขในโลกในสังคมได้อย่างสบายๆสังคมไม่เบียดเบียนกันไม่เอาเปรียบกันเพราะการให้ทานและการรักษาศีลแต่สูงขึ้นทานและศีลนี้ให้ผลส่งไปในโลกหน้าพร้อมเพียงกันได้เกิดอุบัติขึ้นในสวรรค์สมบูรณ์พรั่งพร้อมด้วยกามทิพย์อันโอฬารแต่สุดท้ายในกามอันเป็นทิพย์อันโอฬารบนสวงสวรรค์นั้นพระพุทธเจ้าของเราพระศาสดาทรงชี้เปรี้ยงลงไปว่ามันมีโทษนะอาทินวะโทษอันต่ำสามแสบเผ็ดทารุณอยู่ในกามยิ่งกามละเอียดยิ่งกามเป็นทิพย์อย่างสวรรค์ยิ่งมีโทษมากท่านก็ตีกามอย่างใหญ่หลวงท่านว่าอัธิกังกรูปมาอุปมาเหมือนสุนัขแทะกระดูกอย่างนี้ตินนุกูปมาอุปมาเหมือนกับฟ่อนหญ้าที่จุดไฟแล้วก็ถือโดนเดินทวนลมก็จะแผดจะเผาจะเร่าจะร้อนสว่างในยามค่ำคืนแต่ว่าไฟกำลังจะไหม้หัวสว่างแค่ไหนในที่สุดจำเป็นจะต้องทิ้งบางทีท่านก็เปรียบอุปมาเหมือนกับชิ้นเนื้อที่นกที่กาคาบมันมาที่ท่านเรียกว่ามังสะเปสูปมาเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อที่นกกาตัวใดตัวหนึ่งข้ามาแล้วก็มีฟูงตัวอื่นๆบินตามมาเป็นฟูงมาจิกมาตอนมาแย่งมาชิงกินก็ไม่สนุกสนานอะไรไม่อิ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงที่บอกว่าอัฐิกังกรูปมาอุปมาเหมือนสุนัขแทะกระดูกอร่อยจนเพลียแต่ไม่เคยอิ่มเลยโอ้ยแย่เลยท่านพูดนะตีกามสัญญ่อยยับเลยตรงนี้เรียกว่าอาทีนวกถาแสดงโทษแห่งกามในมนุษย์ในสวรรค์สุดท้ายถ้าก็มาพูดถึงเนกขมะการข่มใจออกจากกามตั้งแต่ในโลกมนุษย์โดยไม่ต้องไปข่มออกจากสวรรค์บนสวรรค์นั้นข่มไม่ได้ซะแล้วล่ะเทวดาเมาเต็มที่ต้องข่มออกจากมนุษย์คือการออกมาอย่างท่านเนกขมะจารีเนกขมะจารีนี้มานุ่งขาวห่มขาวในวันวิสาขะว่าอย่างวันนี้ไม่กินข้าวกันเลยตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่คนทุกข์คนยากคนร่ำคนรวยมีในบ้านในเรือนจะกินเย็นจะกินร้อนจะกินนอนกินนั่งกินยืนกินเดินกินตีลังกากินได้ทั้งนั้นแต่วันนี้เราไม่กินนี่แหละคือเนกขมะข่มใจออกจากกามข่มใจแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาก็มาเพียรเพ่งภาวนาทำให้ใจที่มันเคยวุ่นวายด้วยกามนี้สงบลงถ้ามันสงบลงจริงๆปราศจากกามแล้ววิวิตโตอกุศเลธรรมเมสงัดจากอกุศลธรรมสงัดจากกามสงัดจากพยาบาทสงัดจากการคิดใคร่เพื่อเบียดเบียนจิตจะมีความสุขมากสุขยิ่งกว่าการเสพกามนภาโสปฐวียะถาอารกะ อารากาโสนภาโสปฐวียถาไกลห่างกันเหมือนฟ้ากับดินความสุขที่เคยเสพกามบริโภคกามในโลกมนุษย์กับความสุขอันจิตสงบปราศจากกามเข้าสู่ฌานที่1 2 3 4เริ่มตั้งแต่ฌานที่1เลยความสุขชนิดนี้ไกลห่างกับกามเหมือนฟ้ากับดินเมื่อได้สัมผัสความสุขชนิดนี้มันจะเป็นความสุขเพื่อความสุขปัจจุปันนะสุขเขปัจจุปันนะสุขเขจะสุขวิปาโกติอยังสมาเทงวุจติสมาธินี้มีความสุขในปัจจุบันและมีความสุขเป็นวิบากเป็นผลเรียกว่าความสุขเพื่อความสุขไม่ใช่ความสุขเพื่อความทุกข์อย่างนี้เรียกว่าเนกขัมมะข่มใจออกจากกามแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาจนเห็นผลแห่งความสุขอันละเอียดอ่อนยิ่งกว่าที่เคยเห็นในกามเมื่อเห็นความสุขชนิดนี้แล้วมันก็จะอยากออกจากกามไปเรื่อยๆก็เป็นเรื่องที่มีทางเลือกเพราะนั้นคำสอนจึงเกิดขึ้นระดับนิทานศีลสวรรค์อาทินวะโทษของสวรรค์หลังจากนั้นก็มาถึงกรรมอาทินวะโทษของกามโทษของสวรรค์และก็มาถึงเนกขัมมะข่มใจออกจากกามเมื่อจิตใจสงบดีแล้วไกลห่างจากกามแล้วมีความสุขแล้วสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิสมาหิโตยถาภูตังปชานาติเมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็ย่อมรู้ย่อมเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงที่นี้โน้มน้าวจิตไปดูวันนี้คือทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับสิ้นไปไม่เหลือแห่งทุกข์อันนี้ที่เรากระทำมานี่ถูกต้องแล้วคือทางออกจากทุกข์อริยสัจก็ปรากฏขึ้นอริยันจะทั้งขี้กังมะขังทุกขูปสมาคามีนังทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ประจักษ์แจ้งเอตังโคสรณังเขมังเอตังสรณังมุตตมังนั้นเป็นสรณะอันเกษมนั้นเป็นสรณะอันสูงสุดมาเห็นถึงตรงนี้เป็นคำสอนที่สมบูรณ์แต่พวกเราลดลงมานะคำสอนปัจจุบันอนุปพิกถา5เหลืออันเดียว น่าคิดนะเนกขัมมะอริยสัจ4ลดลงไม่ค่อยพูดถึงเนกขัมมะข่มใจออกจากกามลดลงมาเน้นที่อาทินวะโทษของกามกามาทินวะโทษของกามลดลงไม่พูดถึงก็มาปลุกเรากันเรื่องสวรรค์เรียกว่าผลแห่งการให้ทานศีลก็น้อยลงแต่ทานนี่ปลุกเรามากในที่สุดศาสนาของพระพุทธเจ้าในยุคสุดท้ายพุทธเจ้าทุกองค์จะไม่เหลืออยู่ที่ทานคนทั้งหลายจะพอใจให้ทานพระสงฆ์ก็จะสอนในเรื่องการให้ทานทำอะไรก็สอนให้โยมทานมากๆในที่สุดโยมจะหลั่งไหลไปให้ทานเมื่อให้ทานมากๆแล้วพระมีทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจของพระเมื่อมีวัตถุแล้วก็จะเปลี่ยนไปพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าคนจนนะพระจนพระจนคือพระที่ร่ำรวยด้วยวัตถุแต่พระรวยคือพระที่ไม่มีวัตถุมากแต่เป็นพระที่มีอัปปมัญญามีเมตตาอันหาประมาณมิได้นั้นถือว่าเป็นความร่ำรวยมั่งคั่งของพระทีนี้พวกเราก็เลยมาสอนกันในระบบนี้สุดท้ายเรียกว่าทานยุคทานยุคนี้คือยุคสุดท้ายที่ศาสนาจะหมดจะสิ้นอย่าโยมคารวะจะให้ทานมากๆแต่พระจะจิตใจต่ำทรามต่ำช้าจะตกไปเป็นอยู่ใต้อำนาจแห่งกามเมื่อมีเงินมีทองแล้วก็จะไปซื้อไปหาเครื่องบำรุงบำเรอดังกรณีที่เราได้ยินได้เห็นได้ฟังเรื่องราวพระที่มีเรื่องราวกับผู้ยงผู้ยิงนั้นทั้งหมดเพราะท่านมีเงินมากท่านมีเงินมาจากไหนมาจากการให้ทานของชาวบ้านทำไมชาวบ้านจึงให้ทานมากเพราะเลื่อมใสท่านทางกรณีในเรื่องนี้เพราะนั้นสรุปกันซะอีกทีหนึ่งว่าพุทธศาสนาของเรานั้นไม่ว่าในอดีตพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามองค์นี้ก็ตามองค์ในอนาคตก็ตามจะมีอยู่5ยุคอย่างนี้วิมุตติยุคยุคหลุดหยุดพ้นลดลงมาสมาธิยุคยุคแห่งการเพียรเพ่งสมาธิแล้วก็เกิดทาง2แพร่งส่วนหนึ่งไปหาลาภส่วนหนึ่งไปหาความหลุดพ้นส่วนไปหาลาภก็รุนแรงในที่สุดก็เหลือสมาธิลดลงมาอยู่ในบ้านเป็นศีลยุครักษาศีลอยู่ใกล้ชิดชาวบ้านต่อมาก็ผูกพันลูกหลานชาวบ้านเขาวัดเขาวาก็มาสอนชาวบ้านมายุคนี้คือยุค วิชาการยุคสุตตะศีลก็ลดลงสุดท้ายก็มาถึงยุคฐานสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่สอนก็เอามาสอนในยุคสุตตะนี้ก็เกิดพิธีในยุคศีลเนี่ยเริ่มมีพิธีการเข้าใกล้พระสงฆ์องค์เจ้าการกราบการไหว้รูปแบบต่างๆพิธีกรรมการอาราธนาการกล่าวคำถวายพอมาถึงยุคสุตตะก็มีรีตองจากพิธีก็มาสุรีตองประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาคำสั่งสอนสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดรายได้แก่พระสงฆ์องค์เจ้าที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อศีลต่อธรรมการดูมดดูหมอการทำนายลักษณะการเป็นหมอดูต่อมาก็การลดน้ำมนต์การผ่อนน้ำมันเสกกำมอมสกบาลเครื่องรางของขังหนังทั้งในไสยศาสตร์เสกเป่าลับๆหล่อๆโผล่อิทธิปฏิหารดลบันดาลช่วยเส้นสวงบวงบนอ่อนวอนพระสุขเข่าพระเสาแสกจำแหนกเหตุเกิดอาเพศขอรุมสมราศีสืบอายุต่อชะตาสะเดาะเคราะห์ตัดกรรมตัดเวรนี่ครับชะตาขาดธาตุหักหลักโค่นอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นลัทธิคำสั่งสอนนอกศาสนาก็ดึงเข้ามามาใส่ในหลักธรรมพุทธศาสนาเรียกว่าสัทธรรมปฏิรูปเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านตรัสในอานิสูตรสูตรที่ว่าด้วยลิ้มภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วกองศึกของพวกกษัตริย์สัทธารหะชื่ออานกะเมื่อไม้เก่ามันดอกมันผุมันลิลงเขาก็ตีลิ้มไม้ใหม่เข้าไปไม้ใหม่เข้าไปในที่สุดเนื้อแท้แห่งไม้ของกองก็อันตรธานมีแต่ไม้ใหม่ชั้นใดคำสั่งสอนของเราตถาคตในอนาคตจะเกิดนี้โมฆะบุรุษจะเข้ามาบวชในศาสนาปรารถนาประโยชน์สิ่งใดเราไม่ได้พูดไม่ได้สอนเขาจะเอามาใส่พระโอษฐ์ยัดใส่ในปากของเราว่าพระศาสดาสั่งสอนอย่างนี้แล้วก็เป็นที่มาแห่งลาภสักการะความยินดีเสียงสรรเสริญเยินยอเมื่อนั้นเป็นไปเพื่อความฝันเฟือนเลือนลางจางคลายอันตรธานไปแห่งพระสัทธรรมแห่งศาสนาเธอทั้งหลายรู้แล้วพึงสังวรระวังพึงละเสียเอาล่ะทีนี้เราจะพูดกันในเรื่องวิปัสสนาทำไมมันมาไกล ที่พูดมานี่อยากจะให้เห็นภาพพจน์บัดนี้เรื่องวิปัสสนาดังกล่าวมาแล้วแต่ก่อนมันเป็นเรื่องธรรมดาในพระพุทธศาสนาจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้ในยุควิมุตติคือยุควิปัสสนายุคหลุดยุคพ้นเห็นแจ้งประจักษ์จนถึงขันธ์คหณะมุนจะนังสมติกันโตวุฒิปริหาริงวีตวัตโตก้าวล่วงความปล่อยวางและความยึดถือล่วงเลยความเจริญและความเสื่อมเสร็จแล้วมันก็หายไปเลยมาถึงยุคสมาธิมาจนถึงยุคแห่งศีลมาจนถึงยุคแห่งการเรียนประเทศไทยของเราก็อยู่ในระดับนี้อยู่ในยุคระดับเรียนและยุคระดับฐานเรียกว่าสุตายุคฐานนายุคเริ่มตั้งแต่นู่นตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาเราก็จะได้เห็นในหลักศิลาจารึกว่าเมืองสุโขทัยธานีนี่ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวพอหุ่นลามคำแห้งมหาราชเป็นพ่อเมืองพระองค์ทรงมักทรงศีลมักโอยทานมักให้ทานในหน้าพรรษาการพร้อมทั้งชาวแม่ชาวเจ้าลูกคุณพร้อมทั้งชาวแม่ชาวเจ้าถวยปัวถวยนางทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายฟุ้งถวยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามักโอยทานมักทรงศีลจำศีลด้วยกันในหน้าพรรษาการตลอดจนถึงสิ้นหน้ากฐินหนึ่งเดือนจึงแล้วในหลักศิลาจารึกก็เน้นไปที่ศีลที่ทานแล้วก็ยังดีนะมีการจำศีลพอคุณน้ำคำแห้งพาถวยพาชาวแม่ชาวเจ้าถวยปัวถวยนางลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายฟุ้งถวยมีศรัทธาในพระศาสนาในพระพุทธศาสนาจำศีลทุกคนในหน้าพรรษาการจนสิ้นนากฐินหนึ่งเดือนจึงแล้วชื่นใจช่วงนี้มีเรื่องจำศีลอุโบสถกันทั้งลูกเจ้าลูกนายทั้งผู้หญิงผู้ชายต่อมามาถึงอยุธยาในทุกอยุธยาเนี่ยรุ่งเรืองด้วยฐานรุ่งเรืองด้วยการศึกษาพอสมควรแต่เรื่องศีลเรื่องสมาธิก็คงย่อหย่อนลงไปในเรื่องของวิมุตติก็ยิ่งย่อหย่อนลงไปบ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาสร้างวัดวาอารามอยุธยายศยิ่งฟ้าลงดินแลลืออำนาจบุญเพลงพระเกาะเกื้อเจดีระอออินปราสาทในท่าทองแล้วเนื้อนอกสมเห็นไหมภาพพจน์อยุธยาเจดีเนี่ยเหมือนปราสาทของพระอินท ที่บอกว่าเจดีละอออินปราสาทในธาตุทองแล้วเนื้อนอกสมพลายพลายพระธาตุจากเจียนจำแจ่มแห่ตรายโลกเลงคือโคมค่ำเช้าพิหารระเบียงบรรลุจะเรคะเรืองแห่ทุกแห่งห้องพระเจ้านั่งเนืองศาลาอเนกสร้างแสนเสาศพแห่ธรรมะจูงใจเมืองสู่ฟ้าพิหารย่อมฉลักฉลาฉลุแผ่นไสนาพระมาศเลื่อมเหลื่อมล่าหล่อแสงเป็นยังไงนี่คือภาพรวมแห่งอยุธยารุ่งเรืองด้วยการสร้างสรรค์โดยการให้ทานของชาวบ้านหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเอาหมากไม้นั่งอยู่ทุกห้องทีนี้ในยุคอยุธยานี้ก็คือยุคทานแล้วก็ยุควิชาการยุคศึกษาเราเรียนแต่มาถึงยุครัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยโอ้ยิ่งรุ่งเรืองทั้งการให้ทานและการศึกษาปริยัติสัทธรรมในวัสุตตะเราจะเห็นภาพรวมของยุครัตนโกสินทร์ยุคกรุงเทพนายนรินทร์ทิเบตที่เขียนเป็นโครงนิราศนะที่บอกว่าอยุธยายศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงเลยความหมายบอกว่าเมื่ออยุธยาล่มแล้วก็เหมือนลอยสวรรค์มาเกิดใหม่สิงหาปลางรัตนบัญเจราบุญเพลงพระหากสันสาดรุ่งเรืองแห่งบังอบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองเรืองเรืองไตรรัตน์พลพันแสงรินรถพระธรรมแสดงค่ำเช้าเจดีระดะแสงเสียดยอดยนยิ่งแสงแก้วเก่าแก่ล่าหลักสวรรค์โบระเบียงมนดบพื้นภัยหารธรรมาสละลานพระแผวหอไตระคังขานผายคำไขประทีปโคมแก้วต่ำฟ้าเฟื่อนจันแหมอ่านแล้วก็เคลิ้มเหมือนเราลอยไปอยู่ในวิมานแห่งเทวาบนอากาศความเจริญรุ่งเรืองก็อย่างนั้นจริงๆถ้าเราไปยืนแล้วกล่าวคำโครงอันนี้อยู่ที่ลงสนามหลวงแล้วมองไปที่วัดพระแก้วแล้วก็จะเห็นเรืองเรืองไตรรัตน์พลพันแสงรินรถพระธรรมแสดงค่ำเช้าวันที่เก้ากับผมอาตมาเนี่ยจะไปแสดงธรรมที่วัดพระแก้วอยู่ที่หอมณฑลธรรมเจดีระดะแสงเสียดยอดยนยิ่งแสงแก้วเก่าแก่ล่าหลักสวรรค์โบระเบียงมนดบพื้นภัยหารธรรมาสลาลานพระแพวหอไตรระคังขานผายคำขายประทีปโคมแก้วกำฟ้าเฟื่อนจันไม่ต้องอธิบายสมบูรณ์แบบอยู่ในตัวบ่งบอกถึงการให้ทานของคนมาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบ่งบอกถึงพระธรรมคำสั่งสอนได้รับการศึกษาถ่ายทอดจึงบอกว่ารินรถพระธรรมแสดงค่ำเช้าทีนี้นั่นก็คือสุตตะแล้วก็ฐานยุคมันจะเป็นยุคเกือบสุดท้ายเลยนะถ้าเราไม่ย้อนยุคยังชั่วหน่อยถ้ามองไปทางเวียงจันทร์ในตามลุ่มแม่น้ำโขงนี่แหละไม่ต้องพูดถึงเวียงจันทร์วรรณกรรมลุ่มน้ำโขงของสังสินชัยของเท้าปางคำนี่เขียนมาก่อนรัตนโกสินทร์เขียนสมัยอยุธยาเขียนสมัยพระเจ้าปราสาททองยังมีถ้อยคำก็บอกถึงความเจริญทางวัตถุในการให้ทานบอกถึงความเจริญในสุตตะยุคแล้วก็ยังมีวิปัสสนาด้วยขออภัยพูดเป็นภาษาภาคอีสานอย่างเช่นคำว่าจากนครไปนี้ต่อไปก็เป็นวัดทัดนั่นวิหารห่องมหาสมสาหูเพ่งพางถวนวันเข็มแข็งบุญพางพางเหลื่อมค่ำพอกพันเสาย่นย่นชาวนครโจดเทียนตามไต่เจดีดัวดวงปีผลพุงบหูกี่หมื่นหอยเนื่องเล็บหูงามสัวสัวสันสังโคหำเฮียนทำแปดิกากล่าวขานไขกล่วงวันแรงเหลื่อมลงฟังทำเทศถูกโทนาใจแจงจอดบุญทานเอ้ยบ่งบอกถึงการให้ทานเจริญด้วยวัดวาอารามแล้วบ่งบอกถึงสุตตะยุคสัวสัวสันสังโคหำเฮียนธรรมแปติกากล่าวขานไขกว้างแปลมาติกาแม่บทขยายให้กว้างขวางวันแรงเหลื่อมลงฟังธรรมเทศถูกทวนาใจแจ้งจอดบุญตอนเช้าตอนเย็นตอนแรงพากันลงฟังธรรมทุกคนมีจิตใจอยู่เป็นบุญเป็นกุศลก็ตรงกับภาษาไทยกลางว่ารินรถประธรรมแสดงคำเช้าเจดีระดะแสงเสียดยอดยนยิ่งแสงแก้วเก่าแก่ล่าหลักสวรรค์แต่ในอีสานไม่เพียงพอแค่นั้นเน้นไปที่การปฏิบัติด้วยคอนสิแจงจวนสิหงเคิงเซิงสางกุตตะโกขันนีนั่นไพ่กวงสังคณาต่องกังสดานนี่ดังมีวัดป่าเต่าผาสงเขาสู่ทินข้ามหยับหยับหยายเจรจากอารามแง่งข้าเมสู่แถวทันทันสังโคเจาะพิกขาจานบินทบาท ไผอยากได้บุญนั่นหากสิท่านยามเที่ยวแถแสงตาตกต่ำจิตจอดหมั่นตติไหวบ่ว่างเห็นไหมบอกว่าเมื่อจรจวนจะสว่างได้ยินเสียงไก่ป่าขันต่อมาก็ได้ยินเสียงกังสดานคล้องวงเสียงระฆังดังขึ้นหลังจากนั้นพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดป่าวัดป่าเต่าพระสงฆ์เขาสู่ถิ่นขามพระสงฆ์ในวัดป่าก็รวมกันจะมุ่งหน้าสู่ถิ่นขามคือสู่หมู่บ้านหยาบหยาบใหญ่เจรจาอารามเนียงข้าเมสู่แถวทันฐานงามเที่ยวแถแสงตาตกต่ำเวลาไปก็เป็นแถวสมาทานเป็นธุดงควัดสปจาริกังคะบินทบาทตามแถวเป็นวัดหลังจากนั้นยังบอกว่าง่ามเที่ยวแถแสงตาตกต่ำเวลาเดินไปสำรวมสายตาจิตจอดหมั่นสติตั้งสู่ง่ามมีสติอยู่ทุกเมื่อนั้นบ่งบอกถึงวิปัสสนานี่ยังมีเหลืออยู่ตามชุมชนชนบททางภาคอีสานต่อมามาถึงยุคปัจจุบันนี้พระเนตรพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จประมาณ 38-39 ปีมานี้ท่านก็เลยตั้งกองวิปัสสนาแห่งประเทศไทยเห็นว่าการศึกษาวิชาการมันรุ่งเรืองแล้วก็ส่งพระสงฆ์องค์เจ้าไปเรียนตรงไหนมามีการสั่งสอนเรื่องการประพฤติปฏิบัติก็เลยส่งไปเรียนเป็นชุดเป็นชุดไปเมืองพม่าจากมหาศรีสยาดอเมืองมะสวยโปได้มาก็เอามาบอกมาสอนกันก็เลยมามีวิปัสสนากรรมฐานยกน้อพองน้อโยกน้อย่างน้อเหยียบน้ออะไรน้อหนอขึ้นมาจริงๆแล้วมาถึงยุคนี้ชื่อว่ายุคย้อนยุคพุทธันดรการย้อนยุคพุทธันดรนี้ก็แน่นอนเพราะว่ามันห่างไกลมานานก็ย้อนคืนบางทีอาจจะไม่ชัดเจนหรือบางทีอาจจะพร่ามัวบางทีอาจจะสว่างจนพร่ามัวก็ได้อันโทยถาโชติมทิฏฐะเหยยะเมื่อขาดตาปัญญาเสียแล้วก็เหยียบลงไปได้แม้ไฟที่สองทางขออภัยที่ผมพูดคำนี้อาจจะยิ่งใหญ่พูดตามพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วผมว่าเรื่องวิปัสสนาเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเรียนที่ไหนไกลๆหรอกพระไตรปิฎกของเรามีกลาดเกลื่อนเริ่มตั้งแต่เล่มที่หนึ่งวิไนปิฎกเล่มที่หนึ่งนั่นแหละในที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเรื่องอาณาปานสติพระสงฆ์ฆ่าตัวตายที่เมืองเวสาลีมากๆในสมัยที่พระศาสดาเข้าไปอยู่ในปฏิสันลีนวิหาร15วันก่อนที่จะเข้าไปได้แสดงอสุภกรรมฐานพระทั้งหลายเจริญอสุภะแล้วเกิดเบื่อหน่ายซากศพของตนเองร่างกายของตนเองก็พากันฆ่าตนเองจ้างวานให้คนอื่นฆ่ากลับมาเสียใจมากพระอนนท์ไปกราบทูลบอกว่าพระเป็นอย่างนี้อย่างนี้ขอให้พระองค์ทรงแสดงกรรมฐานอันเหมาะแก่จริตทุกจริตอันเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายไม่ตื่นเต้นไม่สยดสยองง่ายเรียกว่าง่ายต่อการประพฤติปฏิบัติและถูกต้องชัดเจนกับคนทุกจริตพระองค์ก็เลยเรียกให้ประชุมพระแล้วก็แสดงอานาปานสติทุกคนมันหายใจกันเป็นทั้งนั้นตั้งแต่เกิดจนตายทุกคนไม่ว่าจะจริตไหนก็หายใจกันทั้งนั้นที่นี้พวกเรากลับมองข้ามอานาปานสติในพระสูตรมีทุกนิกายไม่ว่าจะเป็นทีฆนิกายมัชฌิมนิกายอังคุตตนิกายสังยุตตนิกายคูฏฐกนิกายนิกายทั้ง5ทีมาสังอังคุมีหมดตั้งแต่วินัยปิฎกทีนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือมาแยกสมถะและวิปัสสนาออกจากกันตรงนี้จะหลงทางนะสมถะก็ไม่มีวิปัสสนาก็ไม่เกิดจะตะเลิดตะเลยไปเป็นอุปโตภัตถะชั่วทั้งสองสมถะก็ไม่มีวิปัสสนาก็ไม่เกิดตะเลิดไปเป็นวิปลาสกลายเป็นบาปเป็นบอสำนักเจริญวิปัสสนากรรมฐานกลายเป็นสำนักชมรมคนโลกประสาทขึ้นมาคนดีๆไปปฏิบัติวิปัสสนาเครียดกลายเป็นประสงค์ประสาทนี่มันไม่ถูกแล้วมันจะหลงทางแล้วเพราะเห็นนั้นอย่าแยกวิปัสสนาออกจากสมถะไม่เคยมีนะพระพุทธเจ้าท่านพูดวิปัสสนาต้องมีสมถะคู่กันท่านเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าวิชชาพาหิยธรรมธรรมเอ็นอันเป็นไปเป็นฝักฝ่ายเพื่อความหลุดพ้นแต่ท่านมีวิธีของท่านบางทีก็เจริญสมถะก่อนนำหน้าวิปัสสนาตามหลังบางทีเจริญวิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลังวิปัสสนังบุพังคมังสมถังภาเว